أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. رب دایات دما قبل سردار مخ کی آیتن کہ اللہ تعالی تردید د شرک کو د یہود و د مشرکان و پر شرک پن اللہ تعالی رد ذکر کو اس دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی رد پر دلیل دا مشرکان والے چاغا اتباع دا آبا او دا قرآن کریم کی دا یو مسئلہ زده کئی کله چې قرآن کریم گورئ نو په هغې کې عموماً او اکثر د مشرکانو او د باطل پرستو خلکو څلور قسم دلایلی. اول اتباع الآبا، دا کار ولې کې د ما پلار او نیکه دا طریقه کوله، غیبن اللہ تعالی رد کئی پا قرآن کریم کی. او دویم اتباع الاکثریت، دا کار ولی کوما زکا چی دیر خلق دا وی دیر خلق دا کئی. او درم اتباع الزن، دا گمان تابیداری کئی دلیل یقینی موجود نہیں. او سلورم الخرص و تخمین، بس اسی او تخمینہ کئی اٹکل لگی آئی. او بل یو دلیلم ذکر کی گی مخکم داغی وضاحت منگا ذکر کڑے ہو، لکہ ابلیس چی دلیل نیولے ہو قیاس باطل پا مقابلہ دنس کی. تسو گو رہی قرآن کریم گو رہی دا باطل پرست دلائل گو رہی، بس تاغی دلائل ہم دا غی دا دین اولان دین نور دلائل دا غی سر نئی. نو دی آیات کی اللہ تعالی رد ذکر کئی پا دلیل باطل دا مشرکان چاغا اتباع الآبا دا. و اذا قیل لهم، قیلہ سے غلب مجهول ذکر شوی دا تعمیم دا پارا، ہر وقت کی ہر سوک چی دیو تا دعوت ور کی دا اللہ تعالی دا قانون او دا اللہ تعالی دا نظام، نو دیو آغا نمانی بلکہ رخ پل پلار او دنکہ طریقہ منی. و اذا قیل لهم اتبعو، او کلچی ویلش دیو تا تابیداریو کئی ما اندر اللہ، دا آغا قانون او دا آغا نظام چرا لگل دی اللہ تعالی. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جی کرکڑی دی اتبعو ما اندر اللہ وترکو ما انتم علیہ من الضلالت والجهل، وترکو ما انتم علیه من الضلالت والجهل. کلی چی ویلی شی دیو تا چی تابیداریو کئی دا آغا قانون او نظام چی اللہ تعالی را لگلی دی، او تاسو جی کما بیدینی او گمرہی کوئی پا جہالت بانی آغا پریک دی، نو دیو دا آغی جواب کئی. سید قطب فی زلال القرآن کی ذکر کردی دی دیر بہترین خبرہ، وی کلما دعو الی الاسلام و الی تلقی شرائعهم، کلچی را ابل لیشی کافران دا اللہ تلا دین و قانون تا، و الی تلقی شرائعهم او دا اللہ تلا دا شریعت قبل اولو تی ترا ابلی، ما اغب یادا خبرہ کی بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، وای دیو مونگا لدغی تابیداری نکو بل نتبعو بلکی تابیداری کو مونگا ما الفین علیه آبانا، دا اغا طریقی چی مندری دی مونگ پاغی بانی مشران قل آبانا. مپسرین ذکر کردی دی امام راغب رحمۃ اللہ علیہ وئی چھ آبا انان مراد صرف ددیو پلاران او نکن مراد ندی بلکہ مراد ددیو مشران دی دغسی مراد ددیو علماء دی الفین علیہ آبا انا مشران دی کبرا رؤسا دغسی علماء ددین مراد غدی اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا اگر چی او دا مشران دا دیو لا یعقلون شیئا چی نپوی دل پا ہیت دین دا اللہ تعالی بننے تفسیر المنار لکلی دی لا یعقلون شیئا من امر الدین دا اللہ تعالی پا دین او دا اللہ تعالی پا قانون بانی نپوی دل ولا یهتدون او نئے لارا مندلی و نئے ہدایت مندلی و نو پا ہدایت باندے یعنی پا وحی سرے دا دیو تللنو بلکی دا وحینا علاوو تفسیر جلالین لکلی دی ولا یهتدون الى حق دیو روان نو پا لارا دا حق باندے دا سی مشر منل چی آغا دا اللہ تعالی پا دین مانی پوئی گهم نا تو آغا پا حق لار بانی روانم نی نو دا غی تابیداری کول دا اللہ تعالی دا دین پا مقابلہ کی دا کپر دے و دا بیدینی دا دا گمراہی دا و مثل اللذین اس دے آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی و مثال دا داعی حق تا او مثال دا کافرانو اغا خلق چی اغا دا اللہ تعالی دا دین مخالفت کئی اللہ تعالی دا غی مثال ذکر کئی مثالو نمخ کی منگویلیو چی قرآن کریم کی پا مثال بانی چی پوئی گی اغا عالمی وما یاقلوها الا العالمون ندی آیت کی اللہ تعالی ذکر کئی مثال مثال دا دعوت کا ان کے حق تا و مثال دا انکار کا ان کو دا غی مثال اللہ تعالیٰ ذکر کرے دی ومثل اللذین او حال دا دعوت کا ان کی کافران تا مثل اللذین ترجمہ و دغا کوئی دغم چونک اللہ نبیاء حالات تا دا ٹول گڑ بڑی پا عبارت کی تقدیر دے غولی کئی نو بیا با دی آیات پا نفوئے گئی مثل کا و مثل الذین کفروا بدائع التفسیر دا ذکر کری دی مثال ستا و مثال دا آغا کسانو چی کفر اکڑے دی مثل کا و مثل الذین کفروا یا بل عبارتو لکے اگر دغی نمسان دے مثل داعی الذین کفروا مثال صفت او حالت دا دعوت کا ان کی کافرانو تا بدائع التفسیر دا دوان عبارتون ذکر کری دی مثل و داعی اللذین کفرو مثال دا دعوت کا ان کی حال دا صفت دا دعوت کا ان کی کافرانو تا یعنی یو داعی دے چاگا کافرانو عنادیانو زدیانو تا دعوت ورکی داغی مثال سنگ دے دا دعوت کو ان کے سنگ دے اور چاہتا ہی دعوت ورکلے کی گی دا غی حالت سنگ دے اللذین کپرون مراد عنادیان کافران تی مراد دی تستمخ کی ما بار بار ویلی دی کہ دا قرآن بے رب تا کتاب نہ دے دا یو بل سر لگے وی اس دل دا کہ اللذین کپرو ذکر شو مخ کی ذکر شو و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا نشاره شو ردیت چې الذين كفروا مراد هغه خلق دي چې د ما انزل الله نه انکار کوي د الله د قانون او د الله تعالی د نظام نه چې انکار کوي نو دا دغه مثال الله تعالی ذکر کوي اوس نو داعی د دین مراد عنادیان زدیان کافران تی مراد دي چې د الله تعالی د قانون او د الله تعالی د نظام نه انکار کوي مثال ستا حال ستا پیغمبر او حال دا کافرانو کمثل الذی پشان دا حال دا هغه چا باندې دی ینعقو چې چغی وهی چې آواز کوي یا دویم معنی غبر عبارت ترجمه وکي مثل الذين كفروا مثال حال او صفت دا داعد کافرانو کمثل الذي پشان دا هوا کسبان دیا ینعقو چی چغی باسی آواز کئی بما هغ ساروتا لا يسمعو چی اغناوری الا دعا مگل بلنا و ندان او چغا دعا او ندا ان دون کی فرق سدی دیر فرقونه علماء و مفسرین ذکر کړی دی یو فرق دار چې دعا د نږدې لپاره راځي او ندا د لری لپاره راځي یو فرق دغه ذکر کړی دی مفسرین الا دعا ان مگر نږدې بلنه د نږدې आवाज کوون کی تا دعا ویلې کی او ندا ان دا د لری आवाज کول لپاره استعمالی عون الرحمن پی تفسیر القرآن اغیو بل فرق ذکر کرے دے دیر بہترین فرق دے دے دے کہ دازدہ کئی قرآن کی نور زین کے امیادار تا پکار رازی اغوی ان الدعاء یکون لشیئ معین بی اسمه وی دعا استعمالی کی پاغذے کی یکون لشیئ معین بی اسمه چا یو معین شتا چې دا غی په نوم باندې आवाज وکي هغه ته دعا ویل کیږي. بیا مثال ذکر کړی دی مثلا په بعضې بهائمو کې بعضې څاروي دي نو په خاص یو څاروي باندې आवाज وکي تاسو وردی پته یې که نه یي د شپنکو درې بیزو دپاره خپل خپل نومونه میښودي د غواګانو دپاره برګی او بونډی او کونډی او داسې نمونه ورته یښو دي بوچه یو یو څه شی ورته خامخا نوم یښو دی نو وایي دعا دا استعمالیږي د هغه د شی معین دپاره چې د هغې نوم واخیستلی شي والنداء یکون للجمیع او ندا دا د ټول لپاره عموما استعمالیږي والنداء یکون للجمیع نو دا عامی دا دواړو کې فرق دی عون الرحمن پی تفسیر القرآن ذکر کړی دی الا دعاء ینعقو چی چغی وحی بما غصارو تا لا يسمعو چناوری الا دعاء مگر بلنا چی خاص یو ساروی بانی آواز وکللیشی و نداء او یا عامو چارپایو تا پا یو زی بانی آواز وکللیشی یا نزدی او لری اغا پرق پا ذہن کی ساتھ ہے تطبیق د مثال دا مسل سردار حاصل د مثال دا دے یو شپن کې دے چې هغه ګړې بیزی ساتی او هغه ګړو بیزو ته آواز کوي نو هغه ساروی صرف د ده آواز واوري چغې واوري خو لیکن د ده د چغې په معنا او په مطلب باندې نه پوهیږي مقصد باندې نه پوهیږي نو الله تعالی وایي دغسې دا منکرین د قرآن کریم دی چې دا د پیغمبر آواز اوري او دعوت اوري لیکن دا غي په معنا او په مقصد باندې نه پويږي ځان نه پوي کوي او دا غي علت ده نه پويدو څه دي سمن بکمن عميون دا غي د فار علت واقع شوه مثال باندې پوي شولې یو شپن کې دی هغه ګړي بيزي ساتي او خپل ګړو بيزو ته آواز کوي نو دا ګړي بيزي د شپن کې آواز اوري او کله کله داسې تاسو به خیال ګړې بیزی چا ساتلی بیا هغه ته لږه پته لګي کله آواز وکړي نو د بیزو باندې چې اکثر کله آواز وکړي دا لږ سې غلې غوندګي شي کله د سر هم پورته کړي سر کوي لاندې چېرته بیا آواز وکړي نو ودرېږي یا سر لږ پورته کړي یا غلی شي سې غوږ کېږدي سې اخوا دې خو وګوري خو لیکن هغه بیا پوهیږي په دې مقصد باندې نه بیا هغه شوتل شروع کړي واښه شروع کړي بیا د خلکو هغه کما سچ خوری بس هغه شروع کی پسل بیا خوری لگ غلی شی بیا دغه شی نو دغه سی الله تعالی وی د دې عنادیانو کافرانو مثال پشان دغه سارو باندې دي چې هغه د دشمن کی په आवाज باندې پویږي نه आवाज اوري خو لیکن پاغه باندې نه پویږي ځان پاغه باندې نه پویا کوي د دې مثال هم دغه سره خانو دی ولی نه پویږي د ما بعد جمله کې دغه لپاره الله تعالی علت ذکر کړي سمون کان دی تفسیر ابن کثیر په حواله مخ کې ما ذکر کړی سمون کان دی عن سماع الحق دا اوریدل د حقنا بکمن چاړاګان دی د ویلو د حقنا عمیون لاند دی د لیدلو د حقنا فهم لا يعقلون پس دیو د عقل نه کار ناخلی پا پس دیو د عقل نه کار نه اخلي. دا یو تطبیق د مثال د مسل سره تاسو ته موک دو دری اقوال د بصرینو د آیات کې نورم شته ده. هغه دو دری چې نورم وای یو برتم یاد نشي او نو پاغي باندې پوه شي. ابن قیم رحمت الله علیه په اعلام الموقعین کې ردی یو بل وضاحت او یو بل تفصیل هم ذکر کړی دی. بہرحال بس دغه آسان ترجمه شول او آسان مقصد یې شو. مثل الذین کفروا مثال او صفت ستا اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او مثال دغه کافرانو کما مثل الذی ینعق پشان دغه چا دی چاغه چغی وهی آواز کوي بما هغه زارو تعالی اسمعو چاغه ناوری الا ندان مگر بلنا و نداء او چغا. یا او مثل الذین حال د دعوت کون کی کافرانو ته پشان دغه کسب نه دی چاغه آواز کوي هغه زارو ته لا يسمع چاغ ناوری الا دعاء مگر بلنا و نداء نو چغا. ولی دیو ناوری زکا سمون دیو کان دی دا وریدلو دا حقنا بکمن چاڑا گان دی دا ویلو دا حقنا عمیون لاند دی دلیدلو دا حقنا فهم لا يعقلون پس دیو عقل نلری پس دیو عقل نلری فهم لا يعقلون. دی جملی وضاحت اعون الرحمن پی تفسیر القرآن ذکر کړه دې ډیر په عجیب اندازې باندې کټول عبارت د تویم نو دا درس موږ نه پاتې دی بیا سکاله خود سید چیزا تا غلن مقصد په پختو کېم زیر تدرخیم کتاب حواله د تویم بیا ځان لګوري تاسو ته ویل دې درس کې دومره زده کې چې زین نه زده کې دا مسله دا په پلانی ځای کې را دام لوی خبره نور تاسو ته ویل چې د قران ویل دا وی میشت او دو میشت کار نه دی دا سید الله تعالی د کتاب سره ظلم زیاته دی. نعون الرحمن فی تفسیر القرآن ذکر کړی دی وای فهم لا يعقلون د دې معنی دا ده چې دا معنی د دې نه ده چې دی بالکل عقل نه لري بلکې د دې معنی دا ده چې دا د عقل نه فائدہ نه اخلي د کافرانو سي د عقل نه فائدہ نه اخلي. او غبی ډیر عجیب خبر ذکر کړی ده وای لئن العقل عقلان عقل په دو قسم ده یو د عقل هو معنی تو تکلیف یو هغه عقل دی چې هغه انسان مکلف جوړ کړي د الله تعالی د شریعت د پابند کولو نو وهذا موجود عندهم و دا عقل خو په کافرانو کې موجود دی چې دا مکلف شي د الله تعالی په احکاماتو باندې دا عقل خو الله تعالی کافران لم ورکړی دی چې هغه پوه شي چې د ځمکه او اسمان الله پیدا کړی دی. دومره عقل یې خوشته دی هغه په دې قصو باندې پوهیږي دومره عقل شته دی چې دا مکلف جوړ کی چې دا د الله تعالی د شریعت پابند شي. ولی وای که چرته په کافر کې دا عقل هم نه یا خو بیا بیخی غیر مکلف دی نو بیا الله تعالی جهنم ته ولي ورځي نو دا عقل په کافرو کې شته دی او د دې عقل نه څوک انکار نشي کولی. او دویم عقل دی او عقل هو منات المدح دویم هغه عقل دی چې هغه د انسان د پاره د مدح او د صفت سبب جوړ شي وهو الذي ينتفع به صاحبه دا اغا عقل دی چې دا عقل من انسان د فاره باعث جوړ شي او دته پیدا واخلي فيحمله على فعل الخير ويحجزه عن الشر دا اغا عقل دی چې تا باندې باعث جوړ شي چې ته نیک کارونه وکي او د بد کارونه نه منې کی نو دا عقل په کافرانو کې نشته دی. زما په خبرو باندې پوه شوې دا معنی نه چې په کافرو کې بالکل عقل نشته رې که بالکل پکې عقل نه وي تاسو ته به لږ یو بله خبره وکړم لږ فقه ته لاړ شئ. په احکام شرعیو باندې چې مکلف دي نو تاسو ټول دا ویلې دي چې لکه مثلا روژه به څوک نسي عاقل به وي نو د دې په شرط کې بیا وضاحت داسې وي نو وایي فلا یجب علی المجنونی چې بالکل عقل نه وي هغې ته څه وایي لیونی وایي نو لیولې خو غیر مکلف دی نو بیا الله تعالی دا کافران جهنم ته ولي غورځي دا عقل د کافرانو شته دی چې دا لیونتوب چې کوم عقل دی لکه هغه نه دی بلکې روغ عقل دی سالم عقل دی نو دا عقل د کافرانو شته دی دا لیونی نه دی نو لا یعقلون معنی بالکل دا نه ده چې دی بیخي عقل نه لري معنی عقل شته دی خو د هغه عقل نه فایده نه اخلي چې هغه حامل شي د دیو دپاره په فعل الخير باندې او په امتناع الشر باندې دی د فار باعث چې هغه عقل کافرانو نشته دی. دا ډیره عجیبه خبره کړل دی تفسیر او قران کریم کې بل ده په هر ځای کې پکار راشي ان شاء الله زما خبر باندې تاسو پوه شئ. فهم لا يعقلون پس دی عقل نه کار نه اخلي یعنی د خپل عقل نه فائدہ نه اخلي. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم اياه تعبدون. دی آیت کې الله تعالی خاص خطاب ذکر کوي ورستو د خطاب عام نه. او په دی آیت کې الله تعالی رد کوي په مشرکانو او په هغه يهوديان باندې چې هغه اتباع کوي د آباو په تحلیل او په تحریم کې، اتباع د آباو کوي په شرک په تشریع کې، الله تعالی په هغه باندې رد کوي. یا ایها الذین آمنوا، د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه خبر یاد ساتئ ښه چې قرآن کریم کې یا ایها الذین آمنوا څو کرت راغلی دی؟ نهاتیه کرت او څومره اوامر او څومره نواهی او څومره اخبار او دغه وضاحت مې ته مخکې ویل. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو کلوا من طیبات ما رزقناکم خوری د پاک حلال هغه سنا چې درکړی دی ما تاسو ته، واشکروا لله او شکر ادا کوئ د الله تعالی. د کلون مراد یوازې خوراک نه دی، حلال ګڼل دی او انتفاع حاصلول تی مراد دی. نو کله خوراک شئ نو کلو وی خورئ، نو کله بیا د سکاک شئ نو تاسو ته مال چیر دینه مراد انتفاع ده. نو اوبه خو خوړلې کیږي نه سکلې کیږي. نو کلو مانادار چې چا ځان باندې جامع حرام کړی لکه مشرکانو بچې په جامو کې طواف نه کاو بربند، نو کلو مانادار چې هغه استعمال کوي. نو چا ځان باندې پیزار حرام کړی نو کلو مانادار چې پیزار په خو کوي. نو کلو مانا انتفاع اخیستل تی مراد دی، یوازې خوراک مراد نه لري. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو کلوا خوری یعنی پیدا حاصل وی من طیبات ما رزقناکم دفاق هغه سنا چې درکړی دی مونږ تاسو ته، واشکروا لله او شکر ادا کوئ د الله تعالی. شکر ادا کوئ د الله تعالی د دې آیات وضاحت خو پرون یو څه سویل شوی. پاک خوراک وړل سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه چې نبی عليه السلام ته ویلو ما ته دعا وکړه چې الله تعالی ما مستجاب الدعوات وګرځي، چې زما دعاګانې الله تعالی قبلي. نبی عليه الصلاه والسلام ته ویل اطيب خوراک دی پاک کا بس الله تعالی به تا مستجاب الدعوات وګرځي. د دې وجنه ابن کثیر رحمه الله علیه ذکر کړی دی الاکل من الحلال سبب لتقبل الدعاء، وی حلال خوراک خوړل دا د دعاګانو د قبلېدو لپاره سبب دی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ د دې آیات په تفسیر کې لیکلی دی یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو کلوا خوری من طیبات ما رزقناکم د پاک حلال هغه سنا چې درکړی دی مونږ تاسو ته، واشکروا لله او شکر ادا کوئ د الله تعالی. سید قطب په ظلال القرآن کې وایي وی الشکر عبادت، شکر داد الله تعالی عبادت دے، و طاعت او داد الله تعالی طاعت دے. نو څوک چې د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کوي دا ځان له بل یو عبادت دے. الشکر عبادت و طاعت یرضاها الله من العباد، الله تعالی خوښي د بندګانو نه. واشکر لله او شکر ادا کوي د الله تعالی د نعمتونو. ان کنتم ایاه تعبدون، کتا سو خاص دا غا بندگی کوي. ابن کثیر دې کې اور ډیره بهترین معنا کړی ده، ان کنتم ایاه تعبدون، ان کنتم عارفین بالله ونعمه، کتا سو پی جنید الله تعالی نعمتونه، ک پی جنید الله تعالی لرو د الله تعالی نعمتونه. ان کنتم ایاه تعبدون، ان کنتم عارفین بالله ونعمه، کله الله نعمتونه پیژنئ تاسو نو بیا د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کئ. او ابن کثیر رحمت الله علیه یو خبر ذکر کړی د ډیره بهترینه، وای فان الشکر راس العبادات، دا شکر د الله تعالی د نعمتونو دا د ټولو عبادتونو سر دی، دا د ټولو عبادتونو جر لده، دای بنیاد دی. فان الشکر راس العبادات، د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کول دا د عبادتونو راس دی، دای بنیاد دی. ان کنتم ایاه تعبدون، کتاسو د الله تعالی عبادت کوي. یو قول مفسرین دا کوپیان وای دا ان په معنا د اس سره دی اذ کنتم ایاه تعبدون ځکه خاص تاسو الله لره عبادت کوي نو دا الله تعالی د نعمتونو شکریا ما دا کوي او د بصریانو قول دا چې دا ان په معنا خپل معنا سره دی او مقصد پدې کې ترغیب دی چې دا الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کوي کچری تاسو د الله عبادت کوي او هغه دویم معنا ځکه تاسو د الله عبادت کوي د الله بندگی کوي نو دواړو معنی به جدا جدا کوي انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله به ومن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم رب الدایات دما قول سردار مخیتن کی اللہ تعالی رد ذکر کا پا تحریم دا ما احل اللہ باننے دا زان نسیزونا محرام ہوئی بلکہ حلال اوگنے نوز دے آیت کی اللہ تعالی رد کی پا تحلیل دا ما حرم اللہ باننے دیتوئے ربط التزاد قرآن کی ودا دیر زیون کی رازی دیتا ربط التزاد ویلے کی نمخ کی ردو پا تحریم دا ما احل اللہ باننے نو صلی اللہ تعالی رد کئی پا تحلیل دا ما حرم اللہ باننی نو ربط تزاد شو اللہ تعالی چی کم تیزونا حرام کری دی نو آغا حلال مگنائی بلکی آغا حرام مگنائی دویم ربط دا ما قبل سر دینا مسان دے مخی اللہ تعالی ویلکلو من طیباتی طیبات ذکر شل وس داغی پا مقابل کی اللہ تعالی ذکر کئی آغا تیزونا چی آغا خبیس وی آغا پلیت وی انما حرم علیکم المیتۃ یقینا حرام کړی دی الله تعالی بتا سبحانی المیتۃ مردارا میتا ستو لکی حرم الفرا فاعل الله تعالی دی المیتۃ میتا ولیکی گی هر هغه سیستا چې روح دا غینا جدا شوی بغیر د ذبح شرعینا پس ذبح شرعی سره یو شی نه حلال شوی بس هغه تو لکی مردار انما حرم علیکم المیتۃ یقینا حرام کړی دی الله تعالی په تاسو باندې مردار او دم او وینا به ولې شوی مفتی شفیع رحمت الله علیه معارف القران کی دا یو څو خبرې ذکر کړې دي چې ډېری مهمې دي هغه سره زده کړئ دا مردار ساروی سربی چربی او داغی نه چې جوړ شوی څومره چیزونه یې داغی استعمال حرام دی داغی اخیستل او داغی خرڅول هغه هم حرام دی او ناجایز دی مردار څاروی دی داغی چې څومره چربی وغیره ده دا او داغی نه څومره چیزونه جوړ شوی نو هغه داغی استعمال حرام دی خوراک سکا کې هم حرام دی داغی اخیستل او داغی خرڅول هم حرام او ناجایز دی یو درېمه مسله په یورپ وغیرہ کې د کافرانو په ملکونو کې کم چیزونه چې د هغې د ملکونو نه راځي لکه صابون وغیرہ او په هغې کې چربی وغیرہ استعمال شوي نو یو تقوا پرهیزګاري ده یو احتیاط دی احتیاط او تقوا پرهیزګاري داره چې د هغې نه ځان وساتلی شي خو که چا استعمال کړ نو د هغې د استعمالولو گنجایش شته دی حرام او ناجایز نه دي بعضې خلک وایي والله اعلم اگر اللہ تعالیٰ تا علم دے دا دو صابون چو کم دے ہوئی پہ پدے کہ وازگی استعمال شوی دی یار خندیر یار بلشی یار بلشی خوی او سا غرزی ہوئی پدے کی استعمال شوی دی بالپرز و تقدیر کدا حقیقت شید غسیقی نی نو بیا ہم تقوی و پریزگاری دار چی دا استعمال نشی خلیکن استعمال شرعن جواز داری ذکر دی اگر کیپیت و صورت بدل شوی دا بالکل نو گنجائش تر دا غید استعمال نو دویم مسئلہ دا دینم بلا معلوم شوالا چی آغاز سلورم مسئلہ دا دغسی صابونون و غیرہ چی لبار ملکون نرازی او پاغی کی لبازی سیزون و چربی استعمال شوی داغی اخیستل او خرسول هم بیا جواز داری جواز داری داغی اخیستل خرسول انما حرم علیکم المیتۃ یقینا حرام کری دا اللہ تعالی پتاسو بانی مردارا و دما او وینا وینا بیولا شوی د دې وینې نه مراد دم مسفوح دی مراد ده او دا غیر لپاره دلیل د سورۃ الانعام یو سل پنځه څلویښتم نمبر آیاتو سره ولیکي او دم مسفوحه وینا به یولی شوي البته په حدیث کې د دینه استثناء شوی دا دوو سیزونو اینا او توحال توره. حدیث کې راغلی دی او حلت لنا الدمانی دمونږ د پاره دوه ویني چې آغاز جایز شوی دی، یو اینا ده جګر چوته ویل کی او دویم توحال توره. نو پاره کې وینه اصل کې هغه ټوله وینه وینه ده، خو لیکن دا غي جواز ستره په شریعت دی. او دغه سی علماي کرامو ذکر کړی دی، ورسته باندې تفصیل حواله ورته ویم. غالبا امام ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی هغه وینا چې هغه په غوخه په سنختی دا ذبح نه ورسته، نو هغه جواز لري کغه ونه ویندل شي نو هغه جواز لري. ساروی دی حلال کله شو بیا دی پوسته کړی دی لري ک ورستو چې هغه غوخه خلق کټکې نو کله داغي غوخه یو اډوکې مات کې پاغي په سیغه سرواله نختی، نو کغه غوخه دی وینندل نو هغه جواز لري. طبیعت ځان له خبره ده، که چا طبیعت نه کیږي نو په شیمپو په صابون باندې نه یې غستا خپل طبیعت دی. یو د جواز خبره ده، جواز خبره مقله ده، نو جواز لري هغه بیا صحیح دی. انما حرم علیکم المیتۃ، یقینا حرام کړی دی الله تعالی وتعالى سبحانه مردار او دم او وینه. دیکھیں مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ یو سو مسائل ذکر کړی دی، اگر ته په اختصار سره وایم معارف القرآن بیا کتل شي. کله چې موږ عوامو د پاره درس کاو نو دو تفسیرونه ډیر ګورئ، یو به معارف القرآن ګورئ او دویم به ابن کثیر ډیر ګورئ. نو معارف القرآن کې مسائل ذکر شوی دی او په ابن کثیر کې احادیث زیات ذکر شوی دی، دواړه به یو ځای کوئ نو تقریر غوند کې به جوړیږي، نسخہ مزیدار درس پہ یاد. نو معارف القرآن کی مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ ذکر کری دی یو مسئلہ د ذبح نو رستو په غوخه پسې کما وینن ختین واغه جواز لري غفا کده، نو کاغه چا په جامع پسې ون ختلا ما غبیل ما دنه ده غفا کده. دویم مسئلہ مچ ماشه کټمل وغیرہ داغه وینه هم نافا کنه ده بلکې اغم پا کده. البته که ډیر زیات شي نو داغي وینځل بیا په کار دي. درېم لکه سرنګي چې د وینې خوراک حرام دي نو دغه سي خارجي استعمال د وینې دغم حرام دي، دغه سي د وینې خرڅول اخیستل دغم حرام دي ناجایز دي. که چا وینه اخیستل او خرڅولې نو دا کاروبار حرام دي، که په دې باندې کما آمدنی او کما ګټه حاصل کړي اغم حرام ده، اغم ناجایز ده. څلورم مسله یو انسان بل انسان ته وینه ورکولی شي کنه، په عامو حالاتو کې وینه ورکول دا نه دی صحیح، البته په تور د دوایي باندې په حالت اضطراری کې هغه جواز لري بیا هغه جایز دي. اضطراری حالات دي، یو سړی مریض دی بغیر د وینې د ورکولو نه داغه علاج نه کیږي هغه جواز لري. بیا بل دوا موثر نشته دی چې هغه پی اثر وکي او حالت اضطراری دی ضرورت دی. ماهر طبیب او ډاکټر دا تجویز ورکا کده ته وینه ورنه کی څوک دا خرابی کی دا مریض، بیا جواز لري چې یو مسلمان یو انسان بل انسان ته وینه ورکي. معارف القرآن کی مفتشی فی رحمۃ اللہ علیہ دی وضاحت ذکر کړی دی. یو پنځمه مسله چې هغه عوامو کې مشهوره ده غلطه، وای کله چې ښځه او خاوند یو بل ته وینه ورکړي د ضرورت په بنا باندې وای رشته د زوجیت ختمیږي، دا دروغ مسله ده. علما ذکر کړی دی که د ضرورت په اساس باندې ښځه او خاوند یو بل ته وینه ورکړي نو رشته د زوجیت په دې باندې نه ختمیږي، رشتہ د زوجیت دانم آتی. آپ کے مسائل اور ان کا حل شپگم جز کی رضغ مسئلے وضاحت شتہ دے، کفایت المفتی وم جز کی رضغ مسئلے وضاحت شتہ دے، نور علماء رضغ مسئلے وضاحت دیگر کرے دے. انما حرم علیکم المیتۃ، یقینا حرام کری دے اللہ تعالی و تعالی سبحانی مردارا، والدم وینا بیولی شوی، ولحم الخندیر یا وخر خندیر، وما اوهل به لغیر الله او هغه چې اواز وکړلی شي په هغې باندې د پاره د نظر د غیر الله. وما اوهل به لغیر الله، قرآن کې به دا بار بار راځي. اوس دې ځای کې زده کوي دوه درې توجیهات د تویم آسان بیخي. ډیر وضاحت او تفسیر نه کوه. یو قول لمبسرینو دا دی وما اهل به لغیر الله په معنا د ما ذبح به اسم غیر الله او اغه ساروی اغه مذبوحه چې اغه حلال کړلی شي په نوم د غیر الله باندې. یعنی د مشرکانو عادت داو چې د ذبح په وخت کې په ساروی باندې په چرګ چرګوړي باندې د الله تعالی نوم نه بلکې د غیر الله نوم به پوایا. وما ذبح به اسم غیر الله دا ډیر اوږد تفصیل لپاره دی کی دا مې تلن عبارت هوا ہے ما ذبح به اسم غیر الله. نو یو ترجمه او یو معنا او مطلب دا غی دار ما اوهلا اوهلا په معنا د ذبح سره دی. به کی دا با لفظن زیاتی دا زائده دا په لفظ کی دا لفظ کی خود حسن د پاره خو معنا نشتره دی او دا اوهلا په معنا د اواز کولو سره دی. اصل عبارت د سره ما ذبح به اسم غیر الله به لغیر الله کی لام په معنا د بادی او لفظ د اسم دا پټ دی. دا دومره تقدیرات او دا قصې خو تاسو ما لن عبارت وای ما ذبح به اسم غیر الله یو معنا دا کړی دا. نو دا ساروی بیا حرام دی. دویم قول لیکر کړی دی امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ دا عبداللہ ابن عباس دا امام قتادہ او دا امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نه وما ذبح وما اهل لغیر الله د دین مراد هر هغه ساروی دی چې ذبح کړل شي د پاره د تقرب د غیر الله کنوم د غیر الله پی اغستل شوی او کنه خو چې د تقرب د غیر الله د پاره حلال کړی شي نو هغه ساروی حرام دی. نه مخکې د دې فرق دی مخکې دا چې نوم د غیر الله پی واغستل شي دا ساروی العلوم به اسم پلانی بابا داسي په نوم د پیر بابا پنوم د پلان کی بابا هغه مسله د شولا ما ذبح به اسم غیر الله دا بل معنا مرتبل شاند کی وکړه. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړلی ما اوهل به لغیر الله لتقرب غیر الله د فار د تقرب د غیر الله د پار حلال کلش کدا الله نن په واغستلی شي او کدا غیر الله نن په واغستلی شو کدا غیر الله د تقرب د پار دی ته بزن از دی شو پلانی ته بزن از دی شو نو دا غم حرام نه. وما اهل به لغیر الله او اغا چی حلال کړی شي د پاره د تقرب د غیر الله نو هغه حرام دی. او یو بل معنی ذکر کړی د علماو چې د دین مراد هر هغه سیز دی کاغه ساروی دی کاغه نقدیات دی کله خوراک سیزونه دی او کله خوراک نه علاوه دی خو چې هغه نظر کړی شي د پاره د غیر الله نو هغه تی مراد دی نظر د غیر الله د پاره وکړی شي اغه یوازی ساروی ماروی نه هر شی چي دي کله خوراک شي دي او که غیر خوراک دي خو چې د غیر الله د پاره نظر کړئ بس دغه حرام دي. وما اوهل به او اغه چې आवाज وکړئ شپه غي باندې لغیر الله د پاره د نظر د غیر الله د پاره د تقرب د غیر الله فمن اضطر غیر باغ نو څوک چې مجبور شو خوراک د دغه تا غیر باغ چې نو د طلبګار د مزو ولا عاد او نو د حد ناتیرتون کې فلا اسم علی نو نشترې ګنا په د باندې ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخنه کوونکی رحم کوونکی دی. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد څوک چې مجبور شو نو مجبورتیا نو مراد دی چې څه شی دی مبصرینو لیکلی دی دا مجبورتیا دو معنی دی دو مطلب دی. یو دار چې ظالم بادشاہ د طرف نه پاغي بن اکراه وشول مسلمان دی په جیل کې او د مرداری په خوراک باندې مجبور شو یا هغه شی چې هغه حرام دی او داغي په خوراک باندې دا مجبور شو نو بس پدې کې ګناه نشته لري په باندې ولا اسم علی. دویم دار چې سخت لوګه ده نو که خوراک ونه کیږي دغه حرام شي نه دغه مردار چیز نه نو د هلاکت او د مړ کېدلو خطر ده. نو بیا در لپاره جواز دري چې دغه حرام نه دغه مردار نه دومره اخري چې د په ژوندۍ سره بچ شي نو بیا در لپاره دغه جواز لري. فمن اضطر نو څوک چې مجبور شو څوک چې ناچار شو غیر باغ چې نه دی طلبګار د مزو ولا عاد او نه تیروتون کې د حد نه فلا اسم علی نو نشتره ګنا په د باندې غیر باغ ولا عاد دا هم قران کې ډیر راځي. نو یو دو دری ترجمه ده تکم تقریبا علماء ده دی اتم معنی ذکر کردی دی خود تاستا مختصر دو دری معنی ذکر کوم. اول معنی ذکر کردی دا غیر باغین ولا عادین باغین مراد حلال حلال گنون کی اغیل رمت لقن او عادین معنی نئی دزان سرا تو خوڑ ان کے تفسیر مقاتل دغما نہ کرے باغن نہ مراد چنئی حلال گنون کے اغیل رمت لقن ولا عادن او نئی ددان سرا تو خجڑ ان کے حلال ام نہ گنی مطلقن او دزان سرتی کلو دوتی اڑیم نہ سے وہ چھ دا تیار پتن دے مزیدار کار دے بس جوڑ شو نہ دزان سروتی اڑی نہ دو مانا جی کر کھڑی دا سہل ابن عبداللہ التستری اغی ذکر کری دا مانا باغین نو مراد نئی جدا کی دن کی دا جماعت دا مسلمانانو نا عادین او نئی مبتدع او مخارب دا سنت دا باغین نو مراد نئی جدا کی دن کی دا جماعت دا مومنان مسلمانانو نا او ولا عادین نئی مبتدع او نئی مخالب دا سنت تفسیر سراج المنیر دغه معنا ذکر کړی ده سهل ابن عبدالله التستری دغه معنا ذکر کړی تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی او بل معنا ذکر کړی ده حسن بصری او امام قتاده وی باغ ان مراد دار چی نوی خوړون کې بی ضرورت او عادن نیزان مړون کې بی ضرورت هم نه خوري او کده ضرورت په اساس باندې خورین بیا ځان نه مړای غیر باغین نئی دا بی ضرورتا خوڑون کے ولا عادین او نئی زان مڑون کے حسن بصری امام قتادہ دا معنی کری یو بل معنی ذکر کری دا امام بغوی رحمت اللہ علی وی باغین مراد دارے چی نئی بغاوت کون کے پا امیر المومنین باننے ولا عادین او نئی خلاف کون کے دا طریقی دا حق پرستو غرائب القرآنم دا معنی کری دا صاحب اللباب ام دغه معنی کړی ده او امام بغوی معالم التنزیل کوم دغه معنی کړی ده غیر باغین نئی دے بغاوت کون کے فامیر المومنین باندے ولا عادین او نئی خلاف کون کے طریقے دا حق پرست ولا عادین دا مختلف معنی دی بس کم معنی چوک للا بس غصی ده نور دیر شے معنی نوریم دی تقریبا اتا معنی دا ام پسرینو بیان کری دی فلا اسم علیہ نشتر گناہ پاغوان دی دے دیکھی یو ٹکے سرولی کئی فلا اسم علیہ یعنی فی التناول منہا چی بیار دغ مردار نوخری فی التناول منہا پا دغ خوراک کی دغن ان اللہ غفور یقین اللہ تعالی بخن کون کے رے نکا چا دا ضرورت پا اساس پانی مردار او خوڑلا اللہ تعالی بے ماب کی او رحیم اللہ تعالی رحم کون کے رے اللہ تعالی رحم کون کے رضی سمانہ دا پا حالت دا استرار کی اللہ تعالی دا حرامو اجازت کردے دے دا دا اللہ تعالی رحمت دے غفورن اللہ تعالی دی بخی کدا غ حرام علی پا دا غ حالت کی اخوڑلا او رحیمن دا دا اللہ تعالی دا رحم تقاضا دا چی اللہ تعالی دا غ مہربانی کئی پا حالت دا استرار کی ان اللذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب و اشترون بیہ ثمنا قلیلا ورستو دا تفصیل دا حلال و دا حرامنا اللہ تعالی ذکر کئی سخ زجر او تخویف اخروی کاتمین و دا دغا مسائل تا سوک چی دغا مسائل پٹھئی دا مخ کی مسائل بیان شو لکن مسائل دا تحلیل او دا تحریم اغیت اللہ تعالی زجر ذکر کئی نظار دی آیات خلاصم شولا او ربطم شولا ما قبل سر ان اللذین آئقیننا آقسان یکتمون ما انزل اللہ چپٹی اغا مسائل چی نازل کری دی اللہ تعالی من الکتابی دی کتابنا ما انزل اللہ من الکتاب اہل کتاب دا مسائل پٹول او دا من الکتاب کی من دا تبعیز دا پارا دے ٹول کتاب خونشو پٹولے کر بعض مسائل بے پٹولا نو بیا دا بعض مسائل ولی پٹولا او کم کم مسائل پٹولا نو ابن کثیر او گوری بیا غی خوض آہد ذکر کرے یو ٹکے ور تو صرف ہوئے میں وی فکتمو ذالکا لی اللہ تذہب ریاستوہم دا مسائل دا دیر پار پٹا ول چھر دیو ریاست دا دیو اقتدار او دا دیو مشتری ختم نشی بیاوی دا پارلمان نراو بسی کسوک حق خبرو کی خو بیا دا غی ریاست ختمی گی کن لی اللہ تذہب ریاستوہم چھ اقتدار ختم نشی حکمت ختم نشی بیا به چوکۍ او د کرسۍ نه بیا لری کی. بیا ذکر کوي امام ابن کثیر وما کانوا یاخذونه من العرب من الهدایا والتحف على تعظیمهم اياهم عرب خو امیانو کنه او دا اهل کتاب خو شیخانو نو د عربو به دې ته ډېر ډېر تحفې او هدایا به ورکولې. نو دیو دا خبر وکړله چې که مونږ د پیغمبر علیه السلام صفتونه بیان کو او دا وایو چې دا سړی په حق باندې دی، دا حق پیغمبر دی او د کتاب دا مسائل مونږه واضح کو، نو بیا دیو یریدل خلق به ردیو تابعداري ونه کړي او دا تحفې تحایب به ختم شي. نن سوا ډیر خلق په گمراهۍ او په بیجنۍ کې دی وجنختی. علما حق ولې نه بیانوي؟ د دې وجنه حق نه بیانوي، که حق بیان کما نو بس بیا به اقتدار مشری دا به ختم شي. که زه دا ویم چې پلانیم په حق دی او دا هم صحیح دی، نو بیا به چیرې زما شاګردان زما متبعین به کم شي او د بل دا به زیات شي. دا ذکر کړی دی ابن کثیر، تاسو در ځان نه وی این اظهروا ذلک ای یتبعه الناس و یترکوهم، خلق به رده تابعدار شي مونږ به بیا پریږدي. نو په دې خاطر باندې وی دیو دا خبره نه کوله چې دا پیغمبر علیه السلام په حق باندې دی، دا د علماو په خټه کې دا غیګلې شوې خبره ده. نو دا ټکی ردی لپاره نه وای چې ریاست او اقتدار ختم نشي، دا بل ځکه نه منم چې زما دا به کم شي په ده پسې به ورپسې شي، د دې لپاره دا کار. ابن کثیر وګورئ تفسیر ابن کثیر ډېر ښه وضاحت یې کړی دی، ان الذین یکتمون ما انزل الله یقینا هغه کسان چې پټی هغه څه چې نازل کړی دی الله تعالی من الکتاب د کتاب نه ویشترون به ثمنا قلیلا او حاصلې په هغې باندې عوض لږ. تاسو ته مخکې ما ویلي وو کنه الدنیا بحذافیرها قلیل، هغه حواله مې ورته ویلې وه. دا مې ورته ویل چې په دې یو ځای کې زده کوي چې که د اخره پورې مونږ دا ټول وضاحت کوو نو دوه سپارې سبق هم نه ویلې کېږي. هلته کې مې قل متاع الدنیا قلیل، هغه حوالې او غرس هم درته مخکې ویلي وو. او که تاسو بیا ښه وضاحت غواړئ نو حواله درته ویم، هغه وګورئ. خیر دی، طالبان او علما ځان سره دا لیکي، هغې دا ښه وضاحت که ګورئ نو لیکلی دی تفسیر المنار. تفسیر المنار وی ډیر عجیبه خبره کړه، دا یو ټکی خورته خامخایم او نور وضاحت دپاره بیا وګورئ. ویشترون به ثمنا قلیلا من متاع الدنیا الفانی کالرشوتی والجعل علی الفتاوی والباطلا، وی په باطلو پتو باندې په غیر شرعي پتو باندې به ورته خلکو دغه ورکولی، پیسې به پرې ورکولی. الجعل على الفتاوى الباطله، په باطلو پتاوګانو باندې په پتوو باندې. نن سبا د پاکستان کې ډېر علما او مليان داسې شته دي، او څه شی لیکلی دی پاکستان هغه علما او چې څه شی لیکلی و پیغام پاکستان، پیغام پاکستان وی ویشترون به ثمنا قلیلا کالرشوت والجعل على الفتاوى الباطله، په باطلو په تاواګانو باندې دی ته پیسې ورکي. دا یو ټکی او سربل واوري، پاکستان کې ډیر گمراهی او ډیر پتنی چې راځي د کافرانو لخوا او هغې مشري یو عالم کوي، دی ته د یهودو طرف نه لوی فنډنګ میلاو شوی، یو غټ پټکی وهلی او د ماشوم خولۍ واده کړي او هغې ته چرې سات کې ورچی. دی ته اول د دې خولۍ ډکې کړي د هغه خلکو چې یریږي، دا خلک هم یریږي چې هسې نه دا علما زمونږ مخالفت وکړي. نو په معاشره کې چې غټ غټ مولیان په کومو نومونو باندې یادیږي، د غټو نه خو غټو باندې پوهیږئ که د علم نه، غټ پټ چې داسې چې لوی لوی سندګانی، نو د هغې ته چې دی روپۍ ورکي دې لپاره چې خلک خو رده خبره مني. اکثر تاسو وګورئ په معاشره کې دا خبره په دې عوامو کې هم ډېره زیاته غلطه خبره یوه ده. غلطه خبره دا ده چې یو حق پرس عالم یو خبره وکړي، یاره فلانې دومره غټ مولۍ صف دی دغه نه خو مونږ دا خبره وانه اورېدل. نه، ته دا خبره وګوره په قرآن او په حدیث باندې وتله. د علي رضی الله تعالی عنه قول داسې ته ما ویلې و، اعرف الحق تعرف اهله، حق وپېژنه حق پرس په خپله وپېژنې. نو نن سبا په عوامو کې هم دا مشکل شته دی، بس وای مونږ د چا ومنو، یاره ته د چا ومنې؟ الله تعالی د له غټ سر در کړی دی، دماغ پکې دی، سوچ فکر وکړه چې کوم یو په حق باندې دی. هغه یو په هغه غر کې هم نشي پاتې کېدلی، په هغه باندې بمبار کېږي، بل په اسلام آباد کې ګرځي، بل انتخاباتو ته ولاړ دی. الله تعالی ته له عقل نه در کړی، تا به الله تعالی په دې عقل باندې نیسي، او که دا عقل ستا نه وي نو ستا او د ډنګر او د چارپایو خو بیا ډو پرق هم نشته چې ته دومره نه پوهېږي. ته به بازار کې ښه ګوړه او بېکاره ګوړه پېژنې، تو خ ټماټر او بیکاره ټماټر ته پیژنې، خوړه او بیکاره اوړه ته پیژنې، خ چوکر او بیکار چوکر ته پیجنې د غوا د پاره په دې ارسه باندې پویږي په دې باندې ته پویږي چې زړه چاو منم د کوم عالم ز خبر او منم ته او پیجنې دا معاشره کې او ګرځا حق پرس حق او پیجنې حق پرس په بیا په خپل او پیجنې او ګرځا دا نه دسی او عالم پیدا ک چې پاغه باندې اطمینان شو د مسایل ته پوس پیدا غنه کوه او چې دا غنه دی وکړه بیا شل شت کول مکه چې بیا په یو پسې دی او په بل پسې دی چې دا غنه دی وکړه بس پاغه باندې بیا اعتماد وک او دا غي پوره خبره بیا ومنه نو وی الجعل على الفتاوى الباطله دا غزه کې تفسیر المنارم کو قتل ډیر خون بل بیا در کې خبر حال وخت لګ دې زمونږ مزله خارښتيږي چې ډیر سبا کې وایو خو بس څو کو ان الذي ويشترون به ثمنا قليلا او حاصله فاغبا عوض لك قيمت لك دنيا لگا عوضا حقيرا ملا لقرن طول الايمان کړي اولئک ذا کسان ما ياكلون في بطونهم الا النار نا چیدیو پا اخپلو خیٹو کی اللہ النار مگر اون ولا یکلمهم اللہ یوم القیامت یو خبری باون کی دیو سر اللہ تعالی فورد قیامت ولا یزکیهم او نو پاک کی دیو لرا دا گندگینا دا پلیتینا دا گناہوننا ولهم عذاب علیم او دیو دا فرد عذاب درناک ما یاکلون پی بطونیم اللہ النار النار ذکر دا مسبب دے و مراد تینا سبب دے دا حرام دی او دغه حرام با سبب جوړی کی لپاره د جهنم ذکر د مسبب دی او مراد ته سبب دی یعنی خوری حرام چې د حرام سبب دی لپاره د نار خبر باندې دومره پویږي کنه ذکر د مسبب او مراد ته سبب نو ذکر د نار دی خو مراد ته سبب دی چې حرام دی او حرام سبب دی لپاره د نار نو نار مسبب شو او حرام څه شو سبب شو دوی معنی ذکر کړی د علماو وای نه دا حمل دی په حقیقت باندې نو دا انار نو مراد چیرے اور دا جہنم دے چی دا با بیا خوری دا دا غوی دا پارا سزا دا پا حق باندی چیرے سشے او خوڑو نو پا دے خلی کے بری دا قیامت پا ورز باندی دا جہنم دا اور در ننوزی او پا شا تلار بن نوزی بیا ذکا حق دے خوڑے لے دے نو حق دے چی خوڑے لے دے نو دا دے حق پا پتاولو کی دا دے حق پا خوڑلو کی او پا دے حق بانی چیرے پا دے باطلو پا تو بانی دا مجاہدینو پا شہادتونو باندی چی تا پا توی ورکڑی دی چی دا شیدان کوئی دا باغیان دی دا پلانے دی دا پلانے دی او دیو ریاست چیلنج کړی دی داسې کړی دی داسې کړی دی په دې په تو باندې چې کمی روپۍ خوړلې دي دا ازمولې نشي دا ورته په قیامت کې بری خلی باندې د جهنم دا اور در نوځي او شاته باندې نوځي بری باندې ما یاکلون فی بطونهم الا النار نو دا بنا دا حمل له په حقیقت باندې وضاحت به سورۃ النساء لسم نمبر آیت کې ان شاء الله لته کیو کو د ایتمانانو مال چې خوړلې نو دا غیر لپاره هم دغه عذاب دی دا څومره سوري چیرې د ټول نوې لوګي خېږي پر روایت کراغل یلت کے بچہ روایت ویم حوالہ برتویم سورۃ النساء لسم نمبر آیت کی والت کی انشاءاللہ رش ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ یو خبر بہن کی ردی سر اللہ تعالی دا قیامت پورت باندھنی یو قول دار چدا کنایہ در غضب او خفگان اللہ تعالی بردیو نہ خفئی او تفسیر مولا علی قرمت العلی ذکر کړی دی ولا یکلمہم اللہ یوم القیامه کلام الرحمت والکرامت اللہ تعالی بر دیو سره خبر یونه کی خبره در رحمت او کرامت کلام الرحمت والکرامت در رحمت او کرامت خبره به اللہ تعالی ردیو سره ونه کی داتی مراد دی ولا یزکیہم او فاک بنه کی دیو لرا ولا یزکیہم او پاک بنے کی اللہ تعالیٰ دیو لرا تا دین و مراد سے شیرے یو قول لنپسرین داری چی ولا یزکیہم سنا او تعریب بنے کی اللہ تعالیٰ دیو سنا او تعریب بے اللہ تعالیٰ نکی دویم مانا ذکر کری دا ولا یزکیہم او نقبلی اللہ تعالیٰ دیو اعمال دا دغسی ملا دا بیدین او دا طاغوتی او دا جمہوری ملا عملم اللہ تعالیٰ نقبلی ولا یزکیہم اسی رفضان نکڑے ولا یزکیہم نہ قبل اللہ تعالی د دیو اعمال امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ خوای چې دا چرته کافرانو دا د یهودو خبره ده امام قرطبی بیا وګوره یغه ذکر کړی دی وای دا آیات شامل دی مسلمانانو ته هغه مسلمانان چې هغه د الله تعالی په دین کې تحریف کوي دا الله تعالی دین حق پټی دا ټول مسلمانان ته شامل د دې امت ټول علما ته شامل دی دا یو خبره چې بیخی ډیره ګرمه ده نن به وکړو هغه خپل ذمه او پیادا کو عافیه صدیقه چې هغه د امریکای په جیل کې ده او امریکای ته خلک هغه وی چې دا جمهوریه کفریه امریکا جمهوریه کفریه امریکا ده کنه هغه خو د پاکستان علما خو هم دغه منی کړ وی دا امریکی نیول دا امریکی پا جیل کې او پا غی بندی و پاکستان کې بعض خلکو چره مخ کی احتجاجون او یو شو تیرون سیزل او خط او بار او دای وکلل دا نن چی دا مسلمانان و بلخور ام حسان آغای ریمان تا حواله کړی ده او جیل تا وڑی دا آغا دا آغا اسلام یا جمهور یا پاکستان نو آغا اسلام جمهور یا پاکستان کپر یا جمهور یا امریکا پاگی که عفی صدیق دا او دا اسلام یا جمهور یا پاکستان چی دا اسلام یا تکی او سر دا کرده پاگی که ام حسان ده دا دی دوانو جمهوریتونو کم پرق ده دا دی پرق سوک کولش هیس پرق دی نشته ده خو تاستو مخ که ما ویل لکه پا شرابو با نسوک دا زمزم لیبل او لگی نو آغا پا دی لیبل باندی آغا حلالی گینا چی دا زمزم دی بلکه آغا شراب دی کمی تیازی چا پا بوتل که واچه ولی و پا آغی باندی دا داسی وی چی خالص او بدی دا الماء الخالص داسی لیبل پا دی بانی و لگی آغا بیا امی تیازی دی آغا پا دی بانی پاکی گینا کل جمهوریت سر اسلامی تکی و لگی او که غیر اسلامی و سر و لگی دا یو شید دغه جمهوریت د استاج دغه د امریکای جمهوریت دغه مسلمان بمباری هغه د جمهور هغه د امریکای جمهوریت د چاغه د مسلمان جماعت او مدرسه بمباری نو مسلمان د خور او د لور او د مور بیزتی کوي قران بمباری د قران نظام هغه جمهوریت هم نه منې کم چې په امریکا او په برتانیې کې او هغه جمهوریت چې په پاکستان کې چې د اسلامي ټکی سره لګولې ده هغه مستاله خور او د لور او د مور بیزتی دي کوي عالم شهید کئ په مسلمان باندې بمبار کئ اغم د الله تعالی دین او د الله تعالی قانون تر کوړ دي دوه کیسه فرق دي ما به الافتراق پدې کې څه دي ما به الفرق پدې کې څه شه دي ما به الامتیاز کم شه دي والله پدې باندې نه پوهیږي دا کم منطق دي چې علما اوس د کړه دي مسلمانانو اوس د کړه دي اسلامي جمهوریت پاکستان او پلان او پلان وبستا خبري ولا یزکیهم د دې اعمال الله تعالی نه قبلینو هغه مسلمانان نن غلی دي په عفیه صدیقه باندې ټوله دنیا چغیدله په ام حسن باندې وری نه چغی باغې باندې ولی خبره نه کوي ولا یزکیهم او نو پاکه الله تعالی دی لرا ولهم عذاب الیم او دی لپاره د عذاب درمن کون کې الیم په معنا د مؤلم سره دی تفسیر جلالین عذاب الیم مؤلم وهو النار او دین مراد عذاب د اور دی اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالهدى والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم على النار دا آیات هم نمخ کی آیات سره تعلق ساتي یو دوټ کې ترې مسان په دنیا کې د ټولو نه احسن چیز هغه هدایت د الله تعالی دی او علم دی په دنیا کې د ټولو نه ښه چیزونه دوه دي یو هدایت دی او دویم علم دی او په دنیا کې د ټولو نه قبیح شی هغه گمراهی او جهل دی گمراهی او جهل دی او پا آخرت کی اقبح چیز دا طولن آغا عذاب دا جہنم دے او احسن چیز آغا مغفرت دے دا اللہ تعالی دا طرفنا بخن دا نو سے او گورن چی دیو سا وقتل پا دنیا کی دا طولن بہترین شیط سا شیدے ہدایت او علم دا طولن بہترین شیط سا شیدے گمراہی او جہل نو دغه خلق اللہ تعالی وی دیو دا ہدایت پا دے بانی گمراہی واغستلا علم بدل کا علم شو پا جہل بانی بدل شو او پا قیامت کی رتول نا بہترین شے سرے مغفرت چی اللہ تعالی رتا معافیو کی او بہترین شے سرے دے عذاب در اللہ تعالی نو دیو آغا بہترین چیزونا پا دنیا کیم دلاس نور کل او بہترین چیزونا واغستل نو پا قیامت کیم چکم بہترین چیزونا آغای دلاس نور کل او بہترین چیزی واغستل نو دیو پورا تاوانو کدسی تاوانی او که پا دنیا کیم غرق شل او پا قیامت کیم غرق شل اس آیات تو گوری اولائک الذین دا هغا کسان دی اشتراو دلالتا چه اخیست را دیو غرکڑی دا دیو گمراهی لرا بالهدا فبدد هدایت کی ولا عذاب و عذاب لرا بالمغ نو از دلالتا بالهدا فی الدنیا الجهل بالعلم فی الدنیا ولا عذاب بالمغفرت بالآخرة دا بہترین چیزونا و بدترین چیزونا دا غی سوچ پکر رو تکا وی خواچ و امی ولتا ولا عذاب و عذاب لرا بالمغفرت ببخنی پبدل دا بخنی کی فما اصبرهم علی النار نو سا عجیب صبر دے دیو پا اور دا جہنم باندے فماس براہم علی النار دری سلور پینزو شپک ترجمی کری دے علماء زرت دو دری لنڈی کوم بیخی آسانی اول مانا کری دا تفسیر سراج المنیر ذکر کری دی فما اجراہم علی النار سشی زڑور کری دی دیو لرا پا جہنم باندے دیو چی دا سے عمال کئی چې دې عملونه دیو جهنم ته روان کړی دي خپویږي چې دا زموږ د جهنم اعمال دي فما اجراهم علی النار نو سشی جرأت من کړی دی دیو لرا زړه ور کړی دی دیو لرا په اور د جهنم باندې چې داسې اعمال کوي چې هغه اور ته تللو سبب دی او بیا یې هم کوي. فما اجرأهم علی النار, تفسیر سراج المنیر دغه معنا کړی ده. دوی معنا کړی ده زجاج, زجاج وی فما اصبرهم علی النار فما ابقاهم علی النار, سسیز دی چې دوی باقی پاتې کړی دی په اور باندې, فعملونو د اور د جهنم باندې هغه سسیز دی. هغه څه چیز دی هغه تاسو ته ما هغه چیز مخکې ووایه که نه, څه چیز دی چې دوی باقی پاتې کړي دي په عملونو د اور د جهنم باندې, لئلا تذهب ریاستهم, د اقتدار دپاره, د روپو دپاره, د رشوت دپاره, الجعل علی الفتوى الباطله, هغې په دې باندې باقی پاتې کړي دي. داسې بنډلې ورته میلاویږي, د بنډلو نه نشي تېرېدلی, د خپل اقتدار او د ریاست نه نشي تېرېدلی, د حکومت نه او د چوکۍ نه نشي تېرېدلی. فما اصبرهم علی النار, څه شي باقی پاتې کړي دي دیو لرا په عملونو د اور د جهنم باندې. امام ابو البقا معنا کړي ده, هغه وایي دا ما نافیه دی, ما اصبرهم علی النار نشته رې صبر د دیو په اور باندې, په اور باندې څوک صبر کولی شي؟ الله تعالی وایي نشته رې صبر د دیو په اور باندې. فما اصبرهم علی النار, یا دا ما اصبرهم, بعضی علما امام سے بے ذکر کړی دی, وایي داسې غره تعجب ده نو او مراد تینا تعجیب دی, اے بندگانو تاسو را دیونا تعجب وکئی. فما اصبرهم علی النار, سعجیب صبر دی دیو پا اور باندی, سعجیب صبر دی دیو پا اور باندی, پا اور باندی دا چا صبر نی نشی کولی دا. ذالک بی ان اللہ نزل الكتاب بالحق و ان الذین اختلفوا فی الكتاب لفی شقاق بعید, دی آیات کی سبب ذکر دی تیر شو عذاب دا پارا. ذالکا دا اشاره دا مخکی عذابونو ته, ذالک دا عذاب دا دیو بی ان پا دی وجه بانی دی, بی ان اللہ یقین اللہ تعالی نزل الكتاب بالحق, نازل کری دی کتاب, دا الکتاب نمرات تورات دی یا الکتاب نمرات قرآن کریم دی. ذالک بی ان اللہ نزل الكتاب, دا پا دی وجه بانی شی نازل کری دی اللہ تعالی کتاب لرا بالحق, دا حق دا اخکار کولو دا فارا. ندید ایک پا عبارت کی تقدیر دے فختلفو, اللہ کو حق نازل کڑے ہو, کتاب نازل کڑے ہو, چی دیو دا غی بیان وکی نو فختلفو, دیو پا غی کی اختلاف وکا. وَإِنَّ الَّذِينَ اختلفو پی الْكِتَابِ يَوْقِنَنَا کسان چاوی اختلاف کڑے دے پی کتاب کی. تفسیر المنار دیر بہترین خبر کڑے دا, وَإِنَّ الَّذِينَ اختلفو پی الْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَهُ لِلْحُكْمِ, او یقینا کسان چې اختلاف کړی دی غیب کتاب د الله تعالی کی, هغه کتاب چې الله د فیصلو د پاره را لېګل دی, الذی نزله للحکم, ورته د الله تعالی د کتاب چې دی د مبارک ودا عقیده ساتي. تاسو ته ما اول ویلو په اصول کې چې کلم د قران تعریف کو, دا ټول خلق منی چې قران د الله کتاب دی, دا ټول مسلمانان زمونږ سره په دې خبره کې متفق دي چې قران تلاوت وکي الله تعالی او ته په اجر ثواب ورکړي, کته چای ترجمه وکړه الله تعالی په اجر او ثواب ورکړي, په دې کې ټول متفق دي. او په دې کې متفق دي کبه تراو کې چا ختم وکړه الله تعالی له په اجر او ثواب ورکړي. دا خبره اختلاف زمونږ په دې کې لري, الله تعالی ته قران نه لګلې دي, دا د حکومت کتاب دي, دا د قانون کتاب دي, او دا خلک کوئی چې نه دا په تاخ کې کېره دي تلاوت کوو, ترجمه یې کوو, لفظي ترجمه یې کوو, ډیر بکې نور باس مباحثه به کم نه کې. نو تفسیر المنار وی الذی نزله للحکم, چر پیسلو د پاره را لګل دی, د قانون د پاره را لګل دی, قانون کتاب دی, قانون. و ان الذین اختلفوا بالکتاب, یقینا کسان چې اختلاف کړی دی غی په کتاب د الله تعالی کې, هغه کتاب چې الله د حکمت د پاره را لګل دی, لفی شقاق بعید, خامخا دی په دشمنی لري کې د حق نه, لفی شقاق بعید د تفسیر سمرقندی په حواله مې تدری معنی کړی وی سره د آیاتونو د دغه نه د نمبرونه, لفی شقاق بعید فی العداوتی, دیو په دشمنی لري کې د حق نه, یا لفی شقاق بعید, دیو دی پاغه اختلاف لري کې د حق نه, یا لفی شقاق بعید بل معنا مې تکړی وی دیو دی پاغه گمراهی لري کې د حق نه. درې معنی تفسیر سمرقندی په حواله باندې مخکې د ذکر شوی. تفسیر جلالین لکلی دی لفی شقاق بعید لفی خلاف بعید عن الحق, دیو دی پاغه اختلاف لری کی دا حق نه, بس دا حق نه دیو ډیر دی زیات لری پاتی شوی. الله تعالی دی مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان د حق نه ندري باسي. الله تعالی دې مونږ او تاسو در په حق باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. بس دا ډیر زیات طالبان او علما ول دا په کار دي چې الله تعالی په دین باندې ځان پوهه کړي. یو ځل اسیم مرګ دی، یو ځل مؤمن مسلمان دی او که کافر دی او که هر څوک دی، دا مرګ راځي. په کار دار چې مؤمن مسلمان له مرګ په حق باندې راشي، دا الله تعالی د دین په باره کې ته ټوټه ټوټه شي کنه. موږ استاد خدا عقیده را زموږ استاد یو روح دی او زی برانه بیا هغه په نیټه باندې دی، بغیر د نیټینم څوک نمري، بغیر د نیټینه نمري. حق خبره وکړه، پوره خبره وکړه، دا الله تعالی د دین بس سر بری په کلاړ شي کنه. یو تاریخ به خدای ژوندې پاتې شي کنه. نو د الله تعالی د دین ډیر غیرتی دی، ډیر علما او د دین بی غیرته کړی دی. په کار دار چې موږ او تاسو د الله تعالی دین بی غیرته نکړو.